Jak w Kauflandzie sobota udana, to i kilogram szynki wieprzowej bez kości wakum kupisz za jedyne 8,90. Oferta ważna również w niedzielę. Kaufland. Na dobry tydzień. Dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 dzień marca, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Według nieoficjalnych informacji podczas konwencji w Gdańsku prezes PiSu przedstawi nową propozycję programową partii. W centrum Londynu demonstrowali zwolennicy Brexitu. Izba Gmin znów odrzuciła porozumienie o wyjściu ze wspólnoty. W tym serwisie też Ukraina i koniec kampanii wyborczej. Jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich. W Gdańsku dziś kolejna, czwarta już regionalna konwencja wyborcza PiSu przed wyborami do Europarlamentu. Przemawiać będą m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes partii Jarosław Kaczyński. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej podczas konwencji Jarosław Kaczyński rozszerzy tzw. piątkę PiSu o kolejną propozycję programową. Na razie nie wiadomo, czego dokładnie ma dotyczyć. W Gdańsku będzie mowa o programie PiS oraz o proponowanych rozwiązaniach dla regionu. Politycy partii rządzącej podkreślają, że trwająca kampania wyborcza dotyczy nie tylko wyborów do Europarlamentu, ale także tych nadchodzących do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich. Celem spotkań w regionach jest mobilizacja członków, sympatyków i wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. Teraz jest czas próby. Teraz jest czas najwyższego wysiłku. Teraz jest czas determinacji i pracy. Spotkanie odbędzie się o 11 na dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Z wyborcami spotkają się też m.in. politycy Platformy Obywatelskiej, którzy będą we Wrocławiu. Głos podczas konwencji mają zabrać lider PO Grzegorz Schetyna, a także Janina Ochojska, jedynka listy Dolnośląsko-Opolskiej Koalicji Europejskiej, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Oprócz Janiny Ochojskiej na Dolnośląskiej i Opolskiej liście Koalicji Europejskiej znaleźli się także m.in. senator Jarosław Duda, który kandyduje z drugiego miejsca, była posłanka SLD Małgorzata Sekułasz-Majdzińska, która jest trzecia na liście, oraz marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. W najbliższym tygodniu zaprezentowana ma zostać deklaracja programowa Koalicji Europejskiej, którą podpiszą i zaprezentują wspólnie liderzy PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych. Tysiące zwolenników Brexitu demonstrowało w centrum Londynu. Wczoraj Wielka Brytania miała wyjść z Unii Europejskiej, ale w wyniku impasu w parlamencie Brexit został opóźniony przynajmniej do 12 kwietnia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wstydźcie się, krzyczeli demonstranci. Transparenty? Brexit to Brexit. Twój kraj został zdradzony. Dla protestujących dzisiejszy dzień miał być dniem niepodległości, dniem wyjścia z Unii. Ci ludzie mają żal do tych polityków, którzy chcą pozostania w Unii, ale słychać też złość pod adresem premier Theresy May i pytanie, dlaczego demokratyczny werdykt jest lekceważony. W parlamencie są setki ludzi traktujących tych, którzy zagłosowali za Brexitem, z absolutną pogardą. Premier mówiła, że Brexit oznacza Brexit, a potem podpisała umowę, która jest gorsza niż ten układ, z którego chcieliśmy się wyplątać. To Nigel Farage, był lider UKIP, Partii Niepodległości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A teraz jeszcze o wyborach u naszych sąsiadów. Wykorzystanie stanowisk służbowych, próby kupowania głosów oraz niejasne finansowanie to największe problemy ukraińskiej kampanii przed wyborami prezydenckimi, na które wskazuje jedna z organizacji monitorujących wybory. Dziś w tym kraju obowiązuje cisza wyborcza, jutro pierwsza tura. Zarzuty organizacji Opora, która monitorowała kampanię, dotyczą głównie obecnego prezydenta Petra Poroszenki. Jak zaznaczają jej eksperci, w czasie kampanii rząd realizował wiele przedsięwzięć mających charakter socjalny i w których podkreślano rolę obecnego szefa państwa. Organizowano też posiedzenia regionalnych rad rozwoju z udziałem Petra Poroszenki, zauważa Aleksandr Kluszew z Opory. Po oficjalnych imprezach odbywało się spotkanie agitacyjne. W niektórych przypadkach ci, którzy brali udział w posiedzeniach rad, szli potem na miting. Największe szanse na przejście do drugiej tury mają prezydent Petro Poroszenko, była premier Julia Tymoszenko oraz komik Wołodymyr Zeleński. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze na chwilę do kraju. Przed nami drugi dzień 16. zbiórki żywności pod hasłem Tak pomagam, organizowanej przez Caritas Polska. Wolontariusze będą zbierali żywność w prawie 3000 sklepów. Bartłomiej Kulisz z Caritas mówi, że potrzebne są produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Takie jak olej, cukier, mąkę, ciastka, kawę, herbatę. Produkty takie, które w dłuższym czasie będziemy mogli przekazać osobom potrzebującym. Zbiórka potrwa od 10 do 20 albo do zamknięcia sklepu. Podczas poprzedniej akcji zebrano prawie 570 ton żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Lider naszej ekstraklasy solidnie przepracował krótką przerwę w rozgrywkach. Lechia pewnie wygrała w Gdańsku z trzecim w tabeli Piastem Gliwice 2-0. Tym razem gole strzelali obrońcy Błażej Augustyn i Michał Nalepa. W dwóch innych spotkaniach górą byli goście. W Płocku do 86 minuty był bezbramkowy remis, ale wtedy Filip Starzyński strzelił gola i Zagłębie pokonało 1-0 Wisłę. W Zabrzu już w 19 minucie Hiszpan Cabrera zdobył gola. Górnik miał zatem sporo czasu, by odrobić stratę, ale nie dał rady i przegrał z Krakowią 0-1. Dziś Miedź w Legnicy zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Arka w Gdyni ze Śląskiem Wrocław, a Korona w Kielcach z Lechem Poznań. Jutro o 18 w Krakowie Wisła sprawdzi wicelidera warszawską Legię. Tak mało brakowało, by Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrali w finale debla w Miami. Polsko-brazylijski duet przegrał z braćmi Bobem i Mike'iem Bryanami 6-7, 7-6 i w super tiebreaku 12-14. Pojedynek ten trwał aż 2,5 godziny i to już pokazuje, jak był zacięty i emocjonujący. Po pierwszym przegranym secie Kubot i Melo w drugiej partii potrafili obronić 3 piłki meczowe i ją ostatecznie wygrać. W super tiebreaku sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Najpierw Amerykanie prowadzili 5-2, ale kilka chwil później trzech meczboli nie przechylili na swoją korzyść Polak i Brazylijczyk. Niestety wykorzystali to następnie rywale, a pojedynek zakończył się podwójnym błędem serwisowym Łukasza Kubota. W piątek poznaliśmy finalistów singla mężczyzn. Roger Federer w dwóch setach pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapołowołowa 6-2, 6-4. Cieszę się, że mam teraz dzień przerwy na refleksję i mogę spokojnie przygotować się do niedzielnego finału. On Sunday. Mówił Federer, który o wygraną na Florydzie zagra z obrońcą tytułu Amerykaninem Johnem Isnerem. W dzisiejszym finale żeńskim z kolei Czeszka Karolina Pliszkowa zagra z Australijką Ashley Barty. Z Miami dla Sportu Trójki Jan Pachlowski. Kacper Piorun zdobył w Skopie brązowy medal szachowych mistrzostw Europy. W ostatniej rundzie zremisował z reprezentantem Niemiec Liviu Dieterem Nisipeanu. Polak zakończył turniej z 5 wygranymi partiami i 6 remisami. Robertowi Kubicy idzie na razie jak po grudzie. Podczas dwóch sesji treningowych przed Grand Prix Bahrainu nasz kierowca Williamsa miał ostatnie czasy. Ale dla fanów formuły mam dobrą wiadomość. Małgorzata Rdest będzie występować w pierwszym sezonie wyścigowej serii W-Series, nazywanej też Formułą 1 Kobiet. 26-letnia Polka przebiła się przez sito eliminacji i będzie ścigała się w stawce 18 zawodniczek z całego świata. Od kilku lat marzyła o powrocie do bolidu. Po 6 latach znowu jest mi dane zasiąść za sterami bolidu. Bolidu Formuły 3, który wyposażony jest w turbodoładowany silnik o pojemności 1,8 litra. Silnik ten generuje moc w wysokości 270 koni i waży niecałe 500 kg. Także jest to prawdziwa bestia stworzona tylko i wyłącznie do ścigania. I jeszcze o rajdzie Korsyki. Tu prowadzi Brytyjczyk Elfyn Evans. Dobrze radzi sobie Kajetan Kajetanowicz, który sprawdza nowe auto. To Volkswagen Polo. Jest 14 w klasyfikacji generalnej i 5 w klasie WRC2. Dziś początkowo czeka nas dużo chmur, ale z postępującymi od południowego z zachodu rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 18 na południowym zachodzie. W nocy temperatura minimalna od plus 2 do 7 stopni. Na Podkarpaciu oraz w miejscowościach podgórskich będzie nieco chłodniej od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Premiera smartfonów Huawei P30 i P30 Pro. Przy zakupie wybranego modelu otrzymasz Watch GT Active lub zestaw Watch GT Active z ładowarką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kawa rozpuszczalna lub ziarnista Lawazza. 13,99 za 250 gramów. A jabłka tylko złoty 49 zł za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem ten telewizor, co rozmawialiśmy. 1000 zł taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Kiedy mam dosyć świata, wtedy wchodzę pod ziemię. Stamtąd przynoszę spokój i wręcz aseptyczny brud. Jestem typem kontemplującego włóczęgi. Uwielbiam wałęsać się bez mapy i wyciągać z tego użyteczne literackie wnioski. Użyteczne wnioski wyciągnęli także ci, którzy przyznali mu paszport polityki czy nagrodę literacką Nike, a on wciąż w nieoczywisty sposób zestawia ze sobą słowa i zachwyca się muzyką, którą śmiało można nazwać genialną, chociaż także nieoczywistą. Widzę zdumionych, widzę przerażonych na skroś oś. Na skroś oś, kontakt jest do uniknienia. Masz pytania, masz twierdzenia. Rozejrzę się, zanim cokolwiek odpowiem. Rozejrzę się, zanim o tym komuś powiem. Fragment trzeciej symfonii Pawła Mykietyna ze śpiewem fenomenalnej Jadwigi Rappe, a w studiu prozaik, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy, speleolog Wojciech Kuczok. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tak wymieniają, że speleolog, publicysta i tak dalej, czegoś panu brakuje w tym wymienianiu? To raczej za dużo tego wszystkiego jest, ale zaczynałbym od speleolog może właśnie, bo tak? To jest takie najbardziej niewinne i najczyściej unieśmiertelniające, powiedziałbym. No, odkryłem parę bardzo pięknych jaskiń w Polsce ze względu na swój nos. To się potwierdziło, one są już na mapie i to chyba mi sprawiło największą frajdę, bo to jest nieweryfikowalne. To znaczy, no, to jest konkret, prawda? Wartość książki jest zmienna. Tak? No, tak. Ona może ulec zapomnieniu i być może słusznemu i pisarzem się i bywa ze względu na jakiś mandat społeczny, który w każdej chwili może wygasnąć, a te jaskinie po prostu już zawsze będą. Jaskinie pana nauczyły takiej pokory? O, to ja nie wiem, czy jestem pokorny, jakby wskazywał tytuł mojej ostatniej książeczki, Rozmemłany, czyli dosyć taki wymięty, rozleniwiony i niespecjalnie pielęgnujący swoje ambicje życiowe, to nie znaczy, że jestem pokorny. No ale wie pan, rzadko który pisarz mówi, że no te moje książki to ja nie wiem, czy one przetrwają. Ja w ogóle nie wiem, czy jestem pisarzem, wie pani, bo to ostatnio kwestionują nawet namiętnie wrogowie mojego pisania, a zwłaszcza wrogowie takiej nonszalancji, jaką zaprezentowałem w rozmemuarach, kwestionują to, czy człowiek, który pisze i wydaje książki, jest pisarzem. No więc ja, idąc tym tropem, powątpiewam w to. Czy ja jestem pisarzem, czy nie, to nie ma znaczenia dla mnie żadnego, bo nie jest to dla mnie słowo fetysz. Mhm. To, że wydałem kilkanaście książek, dostałem parę nagród literackich, miałem parę fajnych chwil w życiu z powodu pisania, chociażby roczne stypendium w Berlinie, czy tam kilkadziesiąt przekładów na języki obce, dzięki czemu mogłem zwiedzić kawałek świata, to nie znaczy, że jestem pisarzem. A kim pan jest? To jest pytanie bardzo poniżej pasa. Powiedziałbym, że to jest jedno z tych naczelnych pytań, na które nie potrafię odpowiedzieć. Dlaczego poniżej pasa? No bo ono jest bardzo ważkie, bardzo poważne i bardzo obligujące do jakiejś samowiedzy, którą najwyraźniej nie dysponuję. Przez 47 lat dowiaduję się, kim jestem i ciągle jestem zaskoczony tą wiedzą. Jest pan młody? A to nie wiem. Wydaje mi się, że jestem umysłowo jeszcze w okresie dojrzewania. Natomiast fizycznie już odczuwam pewne dysproporcje, kiedy gram z chłopakami w piłkę, bo to jedna z tych rzeczy, bez których żyć nie mogę. To widzę już, że ja gram te 25 lat na tej hali, a oni mają po 25 lat i różnica jednak jest wyczuwalna. Także organizm skłania mnie już do tego, żeby mądrzej chodzić niż głupio biegać. Nie jestem już takim sprinterem, jak byłem niegdyś, więc organizm się starzeje, umysł raczej stoi w miejscu, tak bym powiedział. Ile pan miał lat, kiedy przyszedł na świat Staś, pierwszy pana syn? Wydaje mi się, że 21. To było dosyć wcześnie. Ale z perspektywy już tych 47 lat przeżytych i trójki dzieci, które z krwi mojej wyrosły, to uważam, że to wielkie szczęście, ponieważ miałem małe dzieci w każdym okresie swojego życia. Jako bardzo młody człowiek, jako człowiek w takim idealnym wieku, czyli 30-parolatek. No i teraz przytrafiło mi się ojcostwo grubo po 40 i to jest wielkie szczęście. Wydaje mi się, że jednak to nas czyni lepszymi ludźmi. Jakie słowo zawiera się w pana imieniu? No, jeśli ktoś widział film Magdy Piekosz, do którego napisałem scenariusz, czyli Pręgi, to wie, bo w ostatniej chwili Wojciech, mój imiennik, ściera z lustra pierwszą i ostatnią literę swojego imienia i tak. Już wiemy, że słowo ojciec. To żonglowanie słowami, dopatrywanie się nowych sensów, to pan ma tak automatycznie, jak za pstryknięciem palców, czy to jest jakaś duża intelektualna robota? Nie, to musi być organiczne wręcz. Nie wyobrażam sobie innej drogi do dochodzenia do tych właśnie odkryć. Przejęzyczeń, odkryć takich językowych. Blasków, tak. Bo Wojciech, ojciec w środku, dla mnie bardzo zaskakujące. Dla mnie też było. Tak? A takich zaskoczeń językowych w pana twórczości jest mnóstwo. Właściwie co chwilę odkrywamy coś nowego, po raz pierwszy, używając tych słów od lat. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale dla mnie jednak zawsze nadrzędna była ta warstwa językowa, niefabularna. Dlatego zaczynałem od poezji i trochę pozostałem poetą, jeśli chodzi o warsztat, o sposób pisania. No, dla mnie to język i fraza jest ważniejsza od treści, czy od historii, którą opowiada. Tu w tej ostatniej książeczce to jest trochę taki eksperyment, bo być może połowa albo i więcej tej książki powstała w taki bardzo spontaniczny sposób. Nie wiedziałem, że będę publikował kiedykolwiek te dzienniki. To tym bardziej szczerze, dołożyłem, pan pisał pewnie. Dołożyłem tam trochę tekstów publicystycznych, dołożyłem tam trochę opracowanych fragmentów, które myślałem, że będą służyły potem jakimś prozom. Ale co najmniej 1/3, jeśli nie połowa tej książki, była pisana trochę na zasadzie porannej kawy, żeby się rozgrzać do pisania. To sobie sprawdzam, co mi się przydarzyło dzień, dwa wcześniej i zresztą zapisuję, żeby nie zapomnieć. Wydaje pan teraz rozgrzewkę? No w jednej z części tak. To jest tekst, to jest książka rozgrzewkowa. Znaczy nigdy nie przypuszczałem, że wydam swoje dzienniki. Wydawało mi się to dosyć bezczelne przed 90. Kiedy Józef Hen wydaje swoje dzienniki, to rozumiem, że ma prawo, bo już trochę się nażył, a ja sobie tego prawa nie przypisywałem, no ale wpadłem w pewną pułapkę, bo wydawca, jeden z wielu, z którym współpracuję, przypomniał mi, że zalegam mu jakąś książkę. Akurat nie miałem nic na podoręczu. Stwierdziłem, no ale mam 1000 stron dziennika. To może coś z tego wybierzemy. No i właśnie tak się zaczęła historia rozmemuarów. No tak, ale dostał pan nagrodę literacką Nikę w wieku lat 32, więc to wszystko... Byłem wtedy najmłodszym laureatem. Jakieś takie tempo przyspieszone u pana w życiu. No może to jest przeczucie jakieś, że to życie wcale nie musi być jakieś bardzo długie. A jak długo chciałby pan żyć? Jak najdłużej, ponieważ mam wokół siebie cudownych ludzi, których kocham. Jest dorosły syn, który zapewne jakieś dzieci będzie miał już niebawem, więc jeszcze nie wiem, jak to jest być dziadkiem, chętnie się dowiem. Tego chciałbym dożyć. Córka właśnie rozpoczęła studia prawnicze w Szkocji. Też jej bardzo kibicuję i jestem ciekaw jej życia. Mój 3-letni synek, którego kocham do szaleństwa, dopiero jakby wchodzi w życie, więc no, chciałbym jeszcze trochę pożyć, żeby poobserwować, co się z tymi dziećmi stanie. A jakim pan był dzieckiem? To zależy, byśmy musieli 11 ławników powołać, żeby usłyszeć relacje z niezależnych źródeł. Ale to by nie było ciekawe. Najciekawsze jest to, co w panu zostało, co pan przefiltrował przez swoje doświadczenia, także speleologiczne. Wydaje mi się, że byłem dzieckiem, które dojrzało do dorosłości przez bunt i negację. Pewnie nie byłem dzieckiem łatwym, no bo pamiętam wiele bardzo emocjonalnych sytuacji zarówno w domu, jak i w tych instytucjach typu szkoła, przedszkole, które miały mnie socjalizować. Aha. Pamiętam z dzieciństwa kolejne postaci tak zwanych mentorów niedoszłych, czyli nauczycielek, mówiły, że nigdy w życiu nie spotkały jeszcze takiego przypadku. Że to w ogóle jestem pierwszym w ich życiu takim okazem i w ogóle jakby wyróżniały mnie niezwykle. Tak? A czym pan sobie zasłużył? No, nie wiem, jakąś krnąbrnością zapewne. Do przedszkola rodzice mnie zapisali bardzo późno, jak miałem już 6 lat, od razu do starszaków, ale po 2 miesiącach zostałem wyrzucony. A pamięta pan, za co pan wyleciał ze szkoły? Tak, ze szkoły wyleciałem właśnie za... No, to była złożona sytuacja, no bo ja sobie bimbałem. Przezimowałem rok, tak? Byłem repetantem. Z jakiego trzeciej klasie, z wszystkich przedmiotów. Z Polaka też? Z wszystkich. Nie, aulałem. To nie było tak, że byłem nieukiem i coś mi nie szło, tylko po prostu w pewnym momencie przestała mnie interesować twórczość, zaczęło mnie interesować życie. Bunt. Tak. Ale w tym samym czasie urodziła się pana wielka miłość. Nie, to później. Wtedy? Jak miałem 21 lat. A jaskinie? A jaskinie, tak. Jaskinie. Odciągnęły mnie. Czy to nie miłość? Miłość, dozgonna. To dało mi nową perspektywę. Taką jakby ponad teraźniejszość, ponad czas. No, rzeczywiście zobaczyłem świat sprzed ludzkości, sprzed milionów lat. Tak mnie zachwycił, że nabrałem dystansu do tej ludzkości. Nabrałem dystansu do pani z historii, do pani z matematyki, do pana z polskiego, bo miałem w pamięci te wnętrza grot. Które przetrwały dużo więcej. Z punktu widzenia wieczności te problemy, z którymi się zmagałem w szkole, okazały się tak błahe, że zostałem na drugi rok. A to prawda, że właśnie dzięki jaskiniom rozliczył się pan z ojcem? To w ogóle jest osobny wątek. No, mój ojciec, który jest już teraz bardzo schorowany i to już jest finisz jego bogatego żywota, był człowiekiem wielu zalet, ale na pewno do jego zalet nie należało przysposobienie do życia w rodzinie. Nie był za bardzo tolerancyjnym i empatycznym ojcem. To się jakoś odbijało na mnie, jako na jedynaku jednak w tym układzie rodzinnym. To był taki młodzieńczy gniew, najpierw dziecięcy gniew wobec człowieka, który nie radzi sobie z moim dojrzewaniem. Znaczy, kiedy przestałem być tym cudownym blondaskiem przed mutacją, to on stracił do mnie cały zachwyt. Ale też nie czułem, że to jest mój jakiś straszny wróg. I wiedziałem, że prędzej czy później czas zwycięży. To znaczy, on będzie starym, schorowanym człowiekiem, który wymaga pomocy, a ja będę jednym z tych, którzy mogą mu pomóc. Jednym z tych niewielu, którzy mogą mu pomóc. Ale w książce, na kartach swoich książek, bo to chyba nie jednej, nazwał pan to tak bardzo symbolicznie oczywiście i należy tu nałożyć cudzysłów, ale jednak kwestią ojcobójstwa, że każdy syn musi bardzo mocno zanegować swojego ojca, żeby zbudować siebie. Pamiętam tę sytuację, bo to ojciec mnie pierwszy raz zabrał do jaskini, kiedy ja miałem lat 10. To była jaskinia Mylna w Tatrach, czyli taka nieoświetlona, nieturystyczna do końca. I pamiętam właśnie to przejście nasze, że ojciec mnie zaprosił, zabrał do tej jaskini. Ja byłem niesamowicie wdzięczny. Pierwszy raz zobaczyłem coś, inny świat zupełnie, podziemia tatrzańskie. Ale też pamiętam jego lęk, to, że on chciał jak najprędzej tym szlakiem przejść na zewnątrz. A mnie wtedy te zakamary boczne bardzo interesowały. On był tym przerażony i kazał mi się nie wychylać, nie zbaczać z drogi. To było w pewnym sensie symboliczne, bo zauważyłem, że ojciec przy całej swojej niezwykłości, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych, bo ojciec jest artystą, plastykiem i w ogóle takim człowiekiem, no, który w moim dzieciństwie zbudował jakiś mit swojej niezwykłości, nagle chce podążać wytartą ścieżką i boi się panicznie z niej zboczyć. I to był taki moment symboliczny, że zacząłem zbaczać, tak? Stałem się zboczeńcem. Jaskiniowym w każdym razie. Tak, tak. Jemu to, że wyszedł stamtąd z ciemności do światła, z brudu do czystości, dla niego to było jakieś epifaniczne przeżycie, a dla mnie to było takie, ach, szkoda, bo ja się tam pod ziemią czułem lepiej. A pamięta pan ten moment, kiedy dane panu to było jednak odkryć coś, czego żaden człowiek wcześniej nie widział. Ludzka stopa nie stanęła, czyli taką zupełnie dziewiczą przestrzeń. Tak, no zdarzyło mi się to sporo razy dosyć i to z dużym sukcesem, więc każdy kolejny był niezwykłą ekstazą właściwie odkrywczą. Trudno to porównać do czegokolwiek. To są najpiękniejsze chwile życia, no może to i jeszcze parę innych, jak uczestnictwo w porodzie. Zemdlał pan? W trakcie porodu? Nie. Przecinałem pępowinę nawet. Tak. Nie. Ja jestem jakiś z jednej strony bardzo, jak to mówią, wrażliwy, ale z drugiej strony niezwykle gruboskórny. No, może to mi pomaga przetrwać takie chwile. A lubi pan ekstrema? Nie, chyba nie. Byliśmy parę tygodni temu właśnie z rodziną w gdzieś tam jakimś lunaparku w Hiszpanii. Mój pasierb, który jest kolekcjonerem bardzo ekstremalnych wrażeń, próbował nakłonić mnie albo Agatę do tego, żebyśmy poszli na jakiś roller coaster. Agatę Passen, żonę. Moją żonę, tak. Pana. W końcu ona poszła z nim na taki roller coaster dla dzieciaczków i miała dość, a on ciągle był niepocieszony i stwierdziłem, że jednak pójdę z nim na taki prawdziwy dorosły. I no on był zachwycony, a ja czułem, że jestem w piekle. A w jakiej sytuacji czuje się pan najbardziej komfortowo, że to jest pana miejsce, droga, że jest pan u siebie. O, jak jestem sam w Tatrach na przykład, tak. Mhm. To jest ten moment, kiedy czuję coś ponad teraźniejszością. Tak. Wiem, że jeżeli jest życie po życiu, jeżeli dusza rzeczywiście nie umiera, tylko gdzieś tam wydobywa się z ciała, to ta moja dusza będzie w Tatrach. To ona sobie będzie chodziła po tych graniach i to jest to miejsce, ilekroć tam wracam, ilekroć wspinam się na jakiś tatrzański szczyt poza szlakowo gdzieś zupełnie, to czuję taki dreszczyk, czuję jakby mi mały Jezusek przechodził po gardle, po szyi, czuję jakieś dotknięcie absolutu i wiem, że to jest to miejsce, gdzie chciałbym po śmierci, jeżeli cokolwiek, jakieś światełko zostaje, to żebym tam właśnie świecił. No. No to wylądował pan daleko od tego swojego raju. Mieszka pan w Warszawie, prawda? No, mieszkam dżungla i to w dodatku mieszkam na ulicy Wiejskiej, która się w większości Polaków kojarzy z mało metafizycznym gmachem. Ale także ma pan pod bokiem czytelnika i przepiękny kawał literackiej historii. Mieszkam dwa piętra nad redakcją pisma Twórczość. Tak. Zaraz mijam opowiem, się codziennie z twórczością. A kiedy pan się nie mija? Kiedy w takim dosłownym sensie tego słowa pan po prostu wie, że napisał kawał dobrej książki? Nigdy tego nie wiedziałem. Nie. Nigdy? Nie. A wtedy, kiedy pan napisał Gnój i dostał paszport polityki, literacką nagrodę? Pamiętam nawet moje dzienniki z czasów pisania Gnoju. Ja byłem głęboko przekonany o tym, że to jest akt strzelisty grafomanii, że ta książka będzie moją ostateczną kompromitacją i tak zwaną metą na starcie. I byłem szczerze zdumiony jej popularnością i nawet przypisywałem ją przez wiele lat, a poniekąd do dziś przypisuję takiej aurze publicystycznej. To znaczy wtedy był czas, w którym bardzo gorąco się sprzeciwiano przemocy w rodzinie, biciu dzieci i ta książka gdzieś się gdzie jakoś przykleiła do tego trochę, no może dlatego była taka popularna. Na ile ważny jest dla pana dystans do samego siebie, do swoich sukcesów, do swojego życia? To fundament w ogóle mojej tożsamości. Dystans jest tym fundamentem. Gdybym go nie miał, to już by mnie nie było zapewne. A co pana tego dystansu nauczyło? Albo kto? Ciekawe, no może to właśnie te rozmaite opresje z dzieciństwa. Opresywny ojciec, szkoła, rozmaite instytucje. Czego doświadczył pan w swoim dzieciństwie? Na podstawie czego potrafił pan zbudować takiego siebie, takiego Wojciecha Kuczoka, który ma duży dystans, który go ratuje w pewnym sensie dzisiaj? Najtrudniejszy do przepracowania był chyba ten moment odrzucenia przez ojca. Jego chyba kryzys wieku średniego, o którym zresztą tam gdzieś pod koniec książki pisze, kryzys, z którym się zmagał. No bo cóż, matka była już za stara, żeby chciał zbliżać się do niej fizycznie, a ja byłem już za stary, żeby mógł mnie bić. To wtedy nagle się okazało, że dochodzi do erupcji chłodu, która kazała mi zrozumieć, że to nie jest tak, że mój ojciec jest bożyszczem, który nagle mnie odrzucił, przez co ja jestem niewart jego miłości, tylko no, on się gdzieś pogubił. Kiedy to zrozumiałem, to było już mi łatwo. Łatwiej mi było znosić też jakieś nie tyle odrzucenie, co marginalizowanie ze strony dzieciaków w szkole. Akurat tutaj to zupełny przypadek o tym zadecydował, bo w mojej klasie, w podstawówce ośmioletniej, jeszcze wtedy, bo już się pogubiłem teraz, jak ten system edukacyjny funkcjonuje. Tak, on sam się pogubił. Ośmioletnią podstawówkę. Przez 8 lat żyłem z dzieciakami, którzy w tej 30-osobowej klasie 25 osób mieszkało na jednym osiedlu. A ja byłem jednym z tych 5, którzy byli gdzieś tam z daleka. I ten brak wspólnej piaskownicy też spowodował, że byłem tym outsiderem. No tak. No i to się tak ciągnęło gdzieś. I wiedziałem, że jakby albo pancerz, który mi wyrośnie, albo w wieku lat 9 skoczę z okna. No i wybrałem pancerz. I on został do dziś. A ile dzisiaj w panu z ojca? Mojego ojca? Coraz więcej, to mnie przeraża. Im mniej mojego ojca, tym więcej jest go we mnie. Im mniej jest go w nim, tym więcej jest go we mnie. Mam nadzieję, że to są geny, że to jest tylko chemia, którą można przewalczyć wolą, ale mogę powiedzieć, że najbardziej niepokoi mnie to, że dziedziczę po swoich rodzicach wyłącznie ich słabości. Jakaś siła we mnie powstała, to ona jest samoistna, ze mnie wzięta. A po kim zalety właśnie chciałam zapytać? Nie. One nie są dziedziczne. Dużo pan nad sobą pracuje? No coraz mniej niestety. No to też jest też taki problem, że jak człowiek jest w opałach, nie jest zadowolony ze swojego życia, to jest niesłychanie spięty, zmobilizowany, żeby sobie je naprawić. A kiedy mu się trafia życie idealne, a ja twierdzę, że moje życie jest idealne, bo mam cudowną żonę, najwspanialszą kobietę świata, wspaniałego synka. Mówi się, że rodziny się nie wybiera, ja sobie tę wybrałem i w niej jestem szczęśliwy. To się nagle zupełnie rozwiązują wszystkie te takie napięcia w organizmie i człowiek zaczyna godzić się. Godzić się i zaczyna opływać w to szczęście. Nie wiem, no, są ludzie, którym udaje się utrzymać tę mobilizację, pełną aktywność, formę. Nie rozklejają się tylko dlatego, że im się przytrafiło szczęście. No, ja się rozklejam, się tym wzruszam. Często pan płacze? No jak zapomnę o lekach, to tak. Codziennie pan musi brać? Zaprzyjaźniłem się z pewną substancją chemiczną, która okiełznała moje emocje i tak, no moja żona, kiedy wyznaje jej 40 razy miłość jeszcze przed śniadaniem, pyta, czy aby na pewno nie zapomniałem zażyć leków. Ja słyszałam o tym. Proszę państwa, gdyby ktoś zamarzył przeczytać najnowszą książkę szczęśliwego, spełnionego Wojciecha Kuczoka, to my w tej chwili możemy rozdać, prawda? O tak. Pana najnowszy tytuł, który brzmi jak? Rozmemuary. Memuary człowieka rozmemłanego. Pisał pan tę książkę kilka dobrych lat. To, żyło się te kilka lat, to jest dziennik. Dobry czas, bo to najlepszy czas mojego życia. Tak wyczułem, że jeśli mam ze światem się podzielić swoim żywotem, to akurat teraz jest najlepsza chwila ku temu. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No i ja nie wiem teraz, panie pisarzu, czy pan życzy sobie, żeby ktoś napisał coś na jakiś temat? Czy tak po prostu pan rozda te swoje książki? Nie, no po prostu z miłości do w ogóle wszystkich ludzi, którzy zechcą sięgnąć po tę książkę. Z miłości do... O właśnie, z miłości do kogo? Czego? Może absolutu. Wybrał pan kolejny utwór, który zabrzmi. Kolejny nieoczywisty utwór muzyczny. Już się bardzo cieszę na słuchanie go, chociaż nie wiem jeszcze, jaki to będzie. Zaraz wybierzemy. Ale z miłości do czego? Bo przecież ze wszystkich utworów świata wybrał pan te kilka. Wybrałem te, o których wspomniałem w rozmemuarach, żeby to jednak się przyklejało jakoś do tej książki. A kiedy wertowałem te 360 stron, to okazało się, że tam najwięcej wzruszeń mam z powodu kobiet, które świetnie są w tej chwili obecne w polskiej muzyce współczesnej. Nie tylko polskiej, bo tam chyba nawet wspomniałem o Iwie Bitowej, ale tak się ta lista ładnie ułożyła. To który utwór wybierzemy? No to może dla odmiany Iwę Bitową. Dlaczego to nie ma być morawska artystka, Romka? Aha. Genialna skrzypaczka, performerka, wokalistka, która też bywa często w Warszawie na koncertach. I która panu w duszy gra. O tak. Iwa Bitowa? Bitowa czy Bitowa? Bitowa. No, bo to ona jest córką jakiegoś barona cygańskiego, w ogóle morawskiego i jak to Czesi tak mają w zwyczaju, z każdego nazwiska żeńskiego robią właśnie, że to owa, Bitowa. I to byłaby Kuczokowa. Agata Kuczokowa. Agafia Kuczokowa. Agafia Kuczokowa. Pana żona. Byłaby. A to jest Iwa Bitowa. To było o deszczu. O, no proszę. To bardzo, bardzo lubię tak mąknąć. W takim deszczu bardzo chętnie, tak, bez parasola. A co pan jeszcze lubi? Głupi jestem, więc wszystko. No, to jakby głupi miał zawsze szczęście, to oznacza nie, że tam wygrywa w ruletce co chwila, tylko że wszystko go cieszy. No. A to jest taka święta, dziecięca naiwność w panu pewnie? Tak, zapewne. I nie wiem, czy święta, ale... Jak dziecięca, to święta zawsze. Ale naiwność jak najbardziej, tak, tak. Ceni pan naiwność? ona mnie bardzo wzrusza. No w końcu mam zawsze jakieś małe dziecko w życiu. I to jest to, co mnie przy tym życiu utrzymuje. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez tych zachwytów właśnie tą dziecięcą naiwnością. Powiedział Wojciech Kuczok, pisarz, który być może, tego nie wiem, nadal przeklina przez sen? Nie, to tak było, że przeklinałem bardzo przez sen, zanim zacząłem śnić świadomie. To nie jest herezja, to nie jest jakaś brednia. Napisałem książkę parę lat temu, czy spisałem sny swoje, proszę mnie nie budzić, ze snów, które w połączeniu leków antydepresyjnych, które przyjmuję i chemicznie ustalonej osobowości wyprodukowane przez mózg i mój organizm hormony spowodowało, że te sny były bardzo bujne. Bujność tych snów z kolei wydała mi się na tyle atrakcyjna, że uznałem, że, że to też trzeba spożytkować literacko. A taki sen, który pana naprawdę zachwycił? O, wszystkie mnie zachwycały, bo one były mądrzejsze ode mnie. One przekraczały jakby moją wyobraźnię tę aktywną na jawie. Przyśniło mi się na przykład, że mamy bardzo niegrzecznego skorpiona w hodowli domowej, którego postanawiamy wziąć do psychologa, żeby go nauczył jednak jakichś obyczajów i zachowań. No, to są rzeczy, których na jawie nie miałbym odwagi wymyśleć. A pan doświadczył czegoś takiego jak chodzenie do psychologa? Tak, zdarzało mi się oczywiście bywać w gabinetach rozmaitych psychologów, rozmaitych, bo stosujących różne terapie, ale no, jednak przyszedł czas w moim życiu, w którym doszliśmy wspólnie do wniosku, że jak sobie dobrze nie dobiorę tabletek, to taka psychoterapia niewiele da. Bo to jest chemia w mózgu, prawda? Tak, tak. Tak. Jakbyśmy dobrze dobrali politykom naszym z wszystkich stron tabletki, to myślę, że żylibyśmy dużo szczęśliwszym kraju. Pewnie i tak to pani wytną. Postaram się nie. Powiedział pan kiedyś, że mamy dużo więcej pięknych jaskiń niż pięknych ludzi wokół siebie. Dalej pan tak uważa? Naprawdę tak powiedziałem? Naprawdę. Przynajmniej tak przeczytałam w pana książce. Jaskinie mamy o tyle też piękne, że ciągle pozostają jakieś nieodkryte. Jaskinie też mamy brzydkie. Jest ich mnóstwo. No, nie wszystkie są obfite w nacieki, w jakieś wspaniałe podziemne komory i nie wszystkie są inspirujące. Bywają też jaskinie, w których jest ciasno, jest mnóstwo błota, nie ma nic pięknego, jest mnóstwo insektów. Ludzi też takich mamy, którymi się można ubrudzić od samego spojrzenia albo od usłyszenia ich światopoglądu. To w przestrzeni publicznej też mamy ich bardzo dużo. Ja trochę tak pewnie powiedziałem, że jednak jestem mizantropem nie z urodzenia, z doświadczenia. No, stałem się mizantropem, znaczy dużo się lepiej czuję w samotności i poza cywilizacją, czyli właśnie w jaskiniach i w górach. I to w takich najdzikszych miejscach, tam gdzie człowiek nie miał albo nigdy dostępu. Najszczęśliwszy na świecie czułem się właśnie wtedy, kiedy odkrywałem jaskinie, w których nigdy nie było człowieka. A czego to szczęście wynikało? Dlaczego to było tak dla pana ważne? No bo nie jestem jakimś bardzo wielkim miłośnikiem ludzkości. Wydaje mi się, że człowiek wyrządził wiele zła na tej planecie i będzie żył znacznie krócej niż dinozaury. Jesteśmy chyba w schyłkowej fazie już w ogóle ludzkości. I z takiej tęsknoty za tym, co przedwieczne, w sensie przedludzkie, no, przeżywałem niezwykłe ekstazy w chwilach, kiedy wchodziłem tam, gdzie nigdy nie było żadnego człowieka. No myślę, że pierwszy człowiek, który postawił swoje stopy na Księżycu, przeżywał coś podobnego. No, akurat mnie nie było stać na to, żeby polecieć na Księżyc. Więc odkrywałem parę jaskiń. No i to jest fajne. Nie dlatego, żebym był zaspokojony narcystycznie, że jestem pierwszym człowiekiem, który gdzieś wszedł. To już nie chodzi o śmieci, o niedopałki, o ślady, ale o taką dziewiczość, tak. Wszedłem tam, gdzie nie było nigdy człowieka. A pamięta pan ten moment, kiedy po 15 latach w jaskini znalazł pan łatkę ze swoich spodni? Pamiętam. To było niesamowite, rzeczywiście. Bo to była jaskinia już znana od zawsze, znaczy to nie była odkopana, to było takie małe schronisko skalne w ścianie gdzieś tam jurajskiej, ale właśnie nieodwiedzana zupełnie, no bo to taka mała, krótka i trudno dostępna. No i to też jakby doświadczenie tego zawieszenia czasu, że strzęp mojego kombinezonu, który zaległ na dnie tego korytarza, przez 15 lat był w tym samym miejscu, no bo nikt tam nie wszedł, albo jeżeli ktoś wszedł, to go nie zauważył. To mi też dało do myślenia o tym, jak ten czas jest zawieszony w jaskiniach. To właśnie najbardziej w nich kocham, że ten czas powierzchni, jakichś przemieszczeń na scenie politycznej, czas kolejnych pokoleń ludzi, wojen, pokojów, tego wszystkiego, co nam się przytrafia i co zapełnia pierwsze strony gazet, to w jaskiniach nagle tak się skurcza do jakiegoś pyłku na wielkiej powierzchni. Nie ma żadnego znaczenia, bo tamten czas jest w niesłychanym spowolnieniu. Pan jest pyłkiem? Och, to dużo powiedziane. No, ja w ogóle nie wiem, czy jestem. Czy to nie jest zbyt kategoryczne stwierdzenie, że ja jestem. Tak? No, ślady po sobie jakieś pozostawiłem, ale to moje bycie jest bardzo ulotne i nietrwałe i nie jest takie konieczne dla świata. Ważne, że są, że zostawiłem po sobie parę śladów. No, między innymi te moje dzieci, które są wspaniałymi ludźmi, z których jestem dumny i które bardzo kocham i to one właściwie już bardziej są niż ja. Ja czuję, że to, co miałem do wykonania, do spełnenia w życiu, to już się dokonało. Tak? To już patrzę na to, spoglądając na swoje dzieciaki, na ich rozwój, na ich dokonania. I myślę sobie, że jakbym teraz nagle wpadł pod 16-tonową ciężarówkę, tak jak to bywa w zabawnych filmach Monty Pythona, to już nie byłoby to moje istnienie takie kompletnie bezwartościowe. Już coś zostawiłem. A to, że jeszcze jakieś parę książek, o których możemy gadać, to jest absolutny naddatek. Pan ma dopiero 47 lat. Ach, no ludzie kiedyś żyli znacznie krócej, to nie jest tak dopiero. No. Ze 100 lat temu to już w tym wieku się umierało. No ale pan jest w innej czasoprzestrzeni. W takiej, gdzie hołdujemy wiecznej młodości. Gdzie chcemy żyć za wszelką cenę jak najdłużej. Być. Ja to raczej hoduję wiecznej niedojrzałości najwyraźniej. Jest często tak, że człowiek sobie zadaje pytanie, czy gdyby, nie daj Boże, przytrafiło mu się jakieś nieszczęście, to czy to jest ten moment, w którym może powiedzieć, że dobrze żył, że przeżył swoje życie, że mu się wszystko przytrafiło to, o czym marzył. I długo tak nie miałem, a teraz tak mam, że owszem, że już właściwie wszystko, co teraz mi się przytrafi w przyszłości, to już będzie tylko wisienka na torcie, a tort już jest. Spisał pan już testament? Och, no. Ja nie mam za bardzo czego materialnie przekazać swoim potomkom. To może być testament duchowy co najwyżej. A to chyba w tym wypadku jestem potomkiem wielkich polskich romantyków. Mam do przekazania tylko, nie wiem, suchoty. Panie Wojciechu, po co to życie jest? No i teraz na koniec jest takie pytanie po prostu, po którym podnieść się nie można. Po co to życie jest? Ale już ustaliliśmy, że jestem głupi. Skoro jestem głupi, to mogę powiedzieć, że po to, żeby właśnie z byle powodu być szczęśliwym. No. Po to, żeby były dzieciaki, które nas uszczęśliwiają. Po to, żeby byli ludzie, których kochamy. Po to, żeby była miłość, żeby były zachwyty. A teraz mogę pojechać z grubej rury. Nie po to, żeby oddawać życie za ojczyznę. Nie po to, tak, żeby myśleć o tym, jak zmienić i naprawić świat. Tylko po to, żebyśmy jakby mieli taki domowy warsztacik, w którym możemy naprawiać samych siebie. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Jeżeli to jest ten Wojtek Kuczok sprzed 40 lat, to bym powiedział mu, trzymaj się stary, bo jesteś i we mnie, i jesteś w moim synu i właściwie to fajnie, że ciągle jesteś, bo taki pierwszy punkt zaczepienia mojej pamięci, pierwszy moment, w którym moja świadomość ma się do czego odwoływać, to jest właśnie ten czas i coś, co raz się przydarzyło w czasie, trwa w wieczności ciągle, więc on dalej jest, ten siedmiolatek. Ja nim jestem i mój syn nim jest. Kiedy na niego spoglądam, to tak sobie myślę, że to jestem ja sprzed tych 40 lat i muszę zadbać o to, żeby on był szczęśliwszy ode mnie, a przynajmniej, żeby nie miał tych kłód rzucanych pod nogi, które ja miałem, ale wydaje mi się, że fajne jest to takie wieczne odtwarzanie. Rodzą się nowi ludzie, nie możemy być aż tak narcystycznymi uzurpatorami, żeby sobie przypisywać, że to ten mój syn to jestem ja, tylko w wersji tej odmłodzonej. Ale coś w tym jest. Taka część mojej tożsamości, mojej osoby, która trwa od mojego ojca, mojego dziadka, którego nie miałem okazji poznać, teraz trwa w moich dzieciach. I to nie jest tylko metafizyka, ani genetyka, ale to jest coś więcej. Czuję to, widzę to. A dzieci to, co mnie w nich zachwyca najbardziej, to ich jakby nie zepsucie, niewinność taka pierwotna, nieskażenie. No, dlatego uważam, że wśród wielu rzeczy, które w religii katolickiej wydają mi się nie do przyjęcia, to jest pojęcie grzechu pierworodnego. No właśnie jest ta pierworodna czystość raczej. Żałujcie za grzechy. A za co by pan temu chłopcu, który w panu jest dzisiaj, podziękował? O, za to, że się nie dał zaszczuć, że nie wyskoczył z tego okna, jak miał 9 lat. No, za jakąś niebywałą, organiczną siłę, która pozwoliła mi przetrwać i być dzisiaj w wieku lat 47 człowiekiem tak szczęśliwym, jak nieszczęśliwy byłem, mając lat 13. A miał zamiar ten 9-letni chłopiec to zrobić? Nieustannie o tym myślał. Nie tak, żeby planował, ale był bardzo rozczarowany życiem. I wyobrażał sobie, że jeżeli tak ma być w przyszłości, w życiu dorosłym, to niezrozumienie, odrzucenie, chłód i samotność, to będzie bardzo ciężkie. A potem się okazało, że jednak nie. A czemu pan zawdzięcza to odwrócenie tego trudnego, nie mam pojęcia, skąd się wzięła taka instynktowna siła przetrwania, ale no jakby wyłącznie sobie, naprawdę. Wie pan, jakie trzy wyrazy najczęściej pojawiały się podczas naszej rozmowy? Ojej, nie, to pani tak notowała sprzętnie. nie notowałam, w głowie sobie notowałam. I tak mi zostały takie trzy wyrazy. Luna Park. Ojej. Dzieci. I fajne. No to świetnie. Co to o panu mówi? Że jestem wesołym człowiekiem, no. Wesołe miasteczko po prostu. Mm-hmm. Wesołe miasteczko. Życie jako wesołe miasteczko, no to jest coś w tym, coś w tym jest. Tak. Tylko atrakcje zdrowsze niż roller coaster. Naprawdę nigdy więcej już nie dam się skusić mojemu pasierbowi do tego, żeby wsiąść do takiej kolejki. A chciałby pan spełnić jeszcze jakieś marzenie z dzieciństwa? Dzisiaj? Mm-hmm. Marzenie z dzieciństwa? Tak. Chyba marzyłem o tym, żeby mieć jakąś fajną rodzinę na starość, bo wtedy myślałem, że jak będę miał 47 lat, to już będzie starość. Dzieci tak myślą. I tak mam. Prawda. Mam marzenie jakieś muzyczne, możemy puścić coś fajnego. Jeszcze dobrze, bardzo proszę, na pewno. Złoży pan sobie życzenia? Życzenia? Ja sobie? Mm-hmm. Naprawdę? Mm-hmm. Ojej. I tak przed wszystkimi? No tak. To życzę sobie, żeby jak najdłużej było mi tak dobrze, jak jest teraz. Tu i teraz. Wspaniale. To ja bardzo mocno trzymam za pana kciuki, za pana rodzinę i za to szczęście, które jest tak ulotne, a u pana trwa i trwa od paru ładnych już lat. I dziękuję panu bardzo za taką szczerość wobec samego siebie na początku tej drogi, no a potem wobec tych, którzy słuchają teraz tego wszystkiego, o czym pan opowiada. Bardzo dziękuję. I muzycznie na koniec, tak? Cóż my tutaj mamy? Co nam zostało z tych muzycznych propozycji? Chyba mnóstwo. Ja nie wiem, co tam powymyślałem, bo już nie pamiętam. Agata Zubel?